Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 1-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Ասկերանի շրջանի պատարագյուղում առաջին դպրոցը հիմնադրվել է դեռևս 19-րդ դարում։ Դպրոցը մինչև 20-րդ դարի սկիզբը միասեր էր, ուսման հնարավորություն ունեին միայն տղաները։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Ռազմավարության պլանավորում ծրագիրը, որը մեկնարկել են նախորդ տարվա նոյեմբերից, համահեղինակային է, կյանքի է կոչել մի քանի փուլով։ Այն կներկայացնի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի պատարագյուղում առաջին դպրոցը հիմնադրվել է դեռևս 19-րդ դարում։ Դպրոցը մինչև 20-րդ դարի սկիզբը միասեր էր, ուսման հնարավորություն ունեին միայն տղաները։ Տնօրեն Արտուր Ջահանգիրյանն է պատմում կրթօջախի մասին։ 1874 թվականին գյուղում բացվում է դպրոց 12 աշակերտով, որտեղ դասավանդում էր Սարգիս Տիրացու։ Հետագայում 1886 թվականին դպրոցի աշակերտների թիվը հասավ 45-ի։ Գործում էր միայն միասեր դպրոց, այսինքն աղջիկները չէին հաճախում։ 1908 թվականին գյուղում արդեն գործում էր նաև նախակրթարան։ 1970-ական թվականներին արդեն մեր գյուղում սովորում էին Խանսկից աշակերտներ, այն ժամանակվա Դաշպոլաղից աշակերտներ, Դահրավից։ Խանսկի տարական դպրոցից հետո աշակերտները հաճախում էին Պադարա, իսկ Աստխաշենի և Դահրավի դպրոցներից հիմնական դպրոց ավարտելուց հետո միջնակարգ ավարտում էին Պադարայում։ Տարիներ անց աշակերտների թվի աճն ու կաբինետային համակարգի անցնելը նպաստեց, որ կառուցվի դպրոցի երկրորդ մասնաշենքը։ Դպրոցական շենքը երկու մասնաշենքից է բաղկացած։ Մի մասնաշենքը կառուցվել է 1930-ական թվականներին, իսկ մյուսը 1970-ական թվականներին։ Ինչ մնում է կաբինետային համակարգին, այո, կաբինետային համակարգով դասապրոցեսները կազմակերպում է դեռ շատ շուտվանից։ Տնօրենի խոսքով դպրոցն ունի բավարար նյութատեխնիկական բազա դասապրոցեսը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Քիմիական կենսաբանության կաբինետում դասապրոցեսները կազմակերպում են բավականին բարձր մակարդակով եւ այն փորձերը եւ դիտողական պարագաները, որ պահանջվում է դասապրոցեսներին օգտագործել, դա մենք ունենք մոտավորապես մի 80%-ի չափով։ Նյութատեխնիկական բազան եւ հին ունենք եւ նոր ստացածներ ունենք։ Այդ երկուսը միացին համատեղելով կազմակերպում են դասապրոցեսները։ Ունենք հերբարիումներ, հիմա փակ վիճակը, մայրդարակները պետք է ժամանակ հանում էլի ցուցադրում են աշակերտներին։ Զրուցակիցը ցավով է նշում, որ վերջին տարիներին նվազել է բնագիտական առարկաների նկատմամբ աշակերտների հետաքրքրությունը։ Դա տնօրենի խոսքով համատարած երևույթ է։ Ճիշտ է, այս վերջին ժամանակներս մի քիչ ոչ միայն մեր դպրոցում, համընդհանուր բնույթ է կրում բնագիտական առարկաների նկատմամբ, կարծես թե ես չեմ կարող ասել հետաքրքրություն ու թե երեխաների մոտ այդ վախը, չեմ կարող ասել, ոչ թե դրվասկի մասին կարելի ասել, այլ օլիմպիադաների ժամանակ, քննությունների ժամանակ, ավարտական կամ միասնական հումանիտարներից մի քիչ պակաս միավորներ են վաստակում, այո։ Պատարայի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչուհի Լենորա Դանիելյանն ասում է, որ 34 տարվա մանկավարժական գործնեության ընթացքում տարբեր ընդունակությունների աշակերտներ է ունեցել։ Ինչպես առաջ, այնպես էլ այսօր կան եւ ընդունակ երեխաներ, կան եւ ծույլեր։ Թեկուզ հին շենք է, նոր տիպային շենք չունենք, բայց ունենք բոլոր հնարավորությունները դասերը բարձր մակարդակի վրա անցկացնելու համար։ Կոնկրետ ֆիզիկայի լաբորատորիան հագեցված է եւ նոր նյութատեխնիկական բազայով եւ հինը, ճիշտ ասած, այդ հինը ավելի շատ է օգտագործում, որովհետեւ համարյա բոլոր լաբորատոր աշխատանքները ցուցադրական դասին վերաբերող բոլոր փորձերը կատարվում է եւ աշակերտները ես չեմ կարող ասել, որ այսօրվա դրությամբ ֆիզիկայի նկատմամբ սեր չունեն, ունենք շատ լավ աշակերտներ, որոնք սիրում են առարկան, որոնք սովորում են, մնացածները ինչքան հասում են, այնքան են սովորում։ Կոնկրետ այս րոպեին մեր կաբինետում անց է կացում ֆիզիկայի օլիմպիադա, ունենք լավագույն աշակերտներ, 11-րդ դասարանի աշակերտ Սարգսյան Արկադյան նախանցյալ տարի հանրապետական փուլին էլ մասնակցել օլիմպիադայից, հավաքելով շրջանում բարձր միավորներ, մասնակցել է հանրապետական փուլին, որպես ընդհանուր խոսքի դպրոց, ես կարող եմ ասել գոհ եմ։ Այս տարի 3 միասնական աշակերտ եմ ունեցել, 3-ն էլ բարեհաջող ստանալով, 2 աշակերտ 10 միավոր, մի աշակերտ 11.5, ընդունվել են մեր համասանը բարձր միավորներով եւ այսօրվա դրությամբ 3 դերգերազանց սովորում են։ Բնագիտական առարկաները կապված են նաեւ ընտունակությունների հետ, այն աշակերտները, որոնք ունեն ընտունակություններ, մենք ձգտում ենք զարգացնել եւ հասնել իրենց նպատակին։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ուրենու տակ հանդիպեցինք մենք մի օր, օրն էլ այնքան պայծառ էր լուսավոր, գետ ամբեջ կարկաչում էր ու կանչում, մեր ուրենին նրա սիրով էր շնչում, այնտեղ, որտեղ հույզեր կան, այնտեղ, որտեղ լույսեր, Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթից, ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ռազմավարության պլանավորում ծրագիրը, որը մեկնարկել են նախորդ տարվա նոյեմբերից, համահեղինակային է, կյանքի է կոչել մի քանի փուլով։ Մանրամասները կներկայացնի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ռազմավարության պլանավորում ծրագիրը, որը մեկնարկել է նախորդ տարվա նոյեմբերին, համահեղինակային է եւ կյանքի է կոչվել մի քանի փուլով։ Նախաձեռնության հեղինակն Արտակ Ալոյանն էր, Արտակ Բեգլարյանը թեմատիկ կողմնորոշման հեղինակն էր, Անի Ղարաբաղցյանն էլ մեծապես օգնեց ծրագրի մշակմանը եւ պայմանների ու միջավայրի ապահովմանը, որտեղ կարելի էր կազմակերպել դասընթացները։ Ծրագրին ավիշներ արկեց մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Առաջին փուլը առաջնորդություն դասընթաց սեմինարը իրականացվել է նոյեմբերին, երկրորդը ռազմավարության պլանավորումը դեկտեմբերին, երրորդ փուլը նախագծերի կառավարումը իր լրմանը հասավ օրեր առաջ։ Դասընթացավար Արտակ Ալոյանը մեկնում է ավարտական փուլի էությունը։ Հիմնականում մենք խոսեցինք պրոյեկտների պլանավորման մասին, ռիսկերի կառավարում, նաև շահագրգիր կողմերի դերակատարների պլանավորում, գնահատում եւ այլն, կարիքների գնահատում։ Անցած ապրիլից մինչեւ նոյեմբեր մենք փորձում էինք ավելի լավ մշակել, որպեսզի կողմերս էլ ես, Անին Արտակը, ինչպես նաեւ նախարարությունը, որպեսզի ինքը լինի եւ տեղին, թե Արցախի, թե Ստեփանակերտի, թե հասարակության համար, այսինքն ծրագրերը ոչ թե այնպես այս վիրտուալ օթում լինեն, այլ լինեն կարիքներից բխող եւ բացի այդ նաեւ լինի տեղին եւ օգտակար մասնակիցների համար, երիտասարդության համար։ Թե որքանով էր ծրագրով հետաքրքրված Արցախի երիտասարդությունը, պարզաբանում է դասընթացավարը, ով ժամանել է Երևանից եւ հասցրել է կարճ միջոցում զգալի շփվել թիրախմբի հետ ու տպավորվել։ Դատելով ինձ մասնակցությունից կարող եմ ասել շատ, որովհետև նախ ասեմ, որ ես անձամբ ես երկու 200 անգամ ասել եմ բոլոր տարբեր տեղեր, տարբեր հնարավորություններում, որ հիացած եմ ուղղակի Արցախի երիտասարդությանը վերաբերմամբ, որ թե իրենց պատրաստվածությունը, թե հասուն լինելը, թե անձնական իրենց որակավորումները եւ այլն։ Իսկ հետաքրքրությունը կարող եմ ասել մեծ է, նախ նույն մասնակիցները, որոնք առաջին, երկրորդ եւ երրորդ անգամ եկան, գրեթե նույնն էին, 90%-ը, 85-90%-ը նույն մարդիկ են եկել, այսինքն այդ շարունակականությունը, հետևողականությունը կարողացել են պահել։ Հետաքրքրված են առնում, որ իրենց մոտիվացիան անգամ բարձր էր, որ 2.5 օրվա ընթացքում իրենք քրտնաջան աշխատանք են արել, ջանք են գործադրել, որպեսզի այդ ծրագիրը կարողանան վերջնական ներկայացնել։ Իրենց համար բացի գիտելիքից նաև տալիս է հմտություններ, նույն այդ ռազմավարություն պլանավորման հմտություններ, թե որտեղ է սկսել, որ կետերը ինչպես մշակել, պրոյեկտների կառավարումը բացի գիտելիքից նաև հմտությունների եւ կարողությունների թեմա է։ Տալիս է նաև դա, այսինքն տվեց իրենց գիտելիքներ, կարողություն եւ հմտություններ։ Ծրագրի մասնակիցները դասընթացներից ստացած հմտություններն ու գիտելիքները կարող են օգտագործել կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում, անվերապահորեն պնդում է Արտակ Ալոյանը։ Այդ մասին են վկայում նաև ներկայացված նախագծերն ու ծրագրերը, որոնց մի մասն անհապաղ կարելի է իրականացնել հովանավոր գտնելու դեպքում։ Սովորած իրենք կարող են ամենտեղ գիրառել, ինձեպես չեմ ասում ամենտեղ, որտեղ նույն այդ վերջին էս մեր հունվարի թեմա պրոյեկտների կառավարումը ինքը գիրառելի է եւ օգտակար է բոլոր ոլորտներում, բառացիորեն բոլոր ոլորտներում, որ ցանկացած ինչ-որ մի գործ ինքը պրոյեկտ են առնում, որ ունի սկիզբ, ունի ավարտ, ունի ընթացիկ պլանավորում, իրագործում, ամփոփում եւ այլն։ Իրենք կարող են գիրառել իրենց մասնագիտական աճում, իրենք կարող են գիրառել իրենց ապագա գործում, զբաղվածության մեջ, կարիերայի զարգացման, միջանձնային շփման, զարգացման, մարտերքում սովորելու, ինչպես նաև վերադառնալու, կիրառելու այստեղ բոլոր ոլորտներում, այսինքն իրանք են հմտություններն են, որոնք մասնագիտական աճին նպաստող, որոնք իրանք իրարում են։ Կախված է յուրաքանչյուր անձից, ոնց որ կյանքում է, ինչքան մարդը առողջ ամբիցիաներով, որը հիանալի որակավորում է, եթե ինքը ամբիցիոզ այն առումով, որ կարող է կիրառել, ցանկություն ունի աճելու, ձգտելու, չհանձնվելու, ինքը ցանկացած տեղ կարող է կիրառել։ Հունվարի 26-ից 29-ը ծրագիրն ամբողջական տեսք ստացավ Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնում։ Մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշում ծրագրի շրջանակներում ներառված ռազմավարության պլանավորում Եռափուլ սեմինար դասընթացներն ամփոփում է նախարարության ներկայացուցիչ Անի Կապլանյանը։ Մենք տեղեկացրեցինք երիտասարդների, ցանկացողները հայտավորվեցին, տեղեկացրեցինք ինչ է իրականանալու այստեղ եւ նրանք ինչ կստանան այս տրեյնինգներից, դասընթացներից, հավաքագրեցինք երեխաները ու նաեւ ֆինանսական աջակցություն է ցուսաբերվում նախարարության կողմից, մասնագետի հրավիրում, տեղի ապահովում։ Ծրագիրը 3 փուլերից էր բաղկացած եւ նպատակաուղված էր վերջնական արդյունքի, այսինքն ծրագրի սկզբից Արտակը սովորեցնում էր երեխաներին, եթե ունես նպատակ, ինչպես դարձնես ծրագրիդ եւ ինչպես իրագործես, ինչպես ղեկավարես քո ծրագիրը։ Վերջին փուլը, որ 3 օրեր իր մեջ ներառում, վերջնական արդյունքների բերեց ծրագրերը ու նաեւ վերջնական տեսք ստացավ, ու ծրագրի ղեկավարները հուսամ մեծի մասամբ կկարողանան իրագործել իրենց ծրագիրը եւ ոչ միայն սրանք, օգտագործելով այս ընթացքում ձեռք բերած հմտությունները կկարողանան ապագայում իրենց նախաձեռնությունները սարքել ծ ծրագիր եւ ղեկավարել, իրագործել, այսինքն ծրագրեր կան, որոնք բխում են համայնքների կարիքներից եւ հետեւողական լինելու դեպքում ինձ թվում է հնարավոր է այդ ծրագրերը իրականություն դարձնել, որովհետեւ իրենք արդեն պատրաստի նախագծեր են, պատրաստի ծրագրեր են, գիտեն ճանապարհը, որով կարելի է իրագործել այդ ծրագիրը իրականացնել։ Իսկ նախարարությունը որպես այս ծրագրի այս դասընթացի համահեղինակ հետամուտ կլինի արդյոք, թե սրանով կավարտվի ամեն ինչ։ Ոչ, միանշանակ, կարծում եմ այն ծրագրերը, որոնք որ իսկապես կլուծեն համայնքի խնդիրներ եւ հավանություն կստանան նախարարության կողմից, կարծում եմ իհարկե իրականացվի ծրագրերը։ Ծրագրի շահառու Դիանա Սարգսյանն Արցախի պետական համալսարանի ուսանողներից է, ապա գալարագրողն առաջին անգամ բիզնես ծրագրի հմտությունների բացահայտմանն է տրվել։ Եթե չկազմակերպեր դասընթացը, աղջկա երազանքը գուցե մեկ ընդմիշտ նիրհած մնար։ Ցավոք երկրորդ դասընթացների ժամանակ ես հիվանդ էի, չկարողացա ներկայանալ, բայց երրորդ դասընթացի ժամանակ ես խնդրեցի Արտակին, որպեսզի օգնի, բացատրի եւ նրա օգնությամբ ինչ-որ բացատրեց։ Այո, իմ ծրագիրը կոնկրետ վերաբերվում է ԳԻՍՊԱ կենտրոնին, կենտրոնը դեռ նախագծային փուլում է, կլինի Ստեփանակերտում, կոնկրետ տեղանք որոշված չէ, դեռ ավելի շատ գործնական առաջադրանքներն ենք լուծում, այն կլինի միայն կանանց համար, մերսում, մատնահարդարում, վարսահարդարում, ինչ-որ նիհարեցնող միջոցներ, այնտեղ կաշխատեն ոչ միայն սովորական վարսահարդարներ, ոնց որ գյուղատնտեսության սրահներում, այլ նաև հոգեբանական գիտելիքներ ունեցող մարդիկ։ Սկզբնական շրջանում պլանավորում են, որ Երևանից մասնագետներ գան եւ ուսուցանեն, նրանք սկզբնական փուլում կաշխատեն ՍՊԱ կենտրոնում, իսկ հետո ում որ ընտրեն այդ մասնագետները կուղարկվեն Երևան, եթե հավանության արժանանան, նրանք կսկսեն աշխատել կենտրոնում։ Սա բիզնես ծրագրի սկիզբ է, աստորեն, եթե հաջողվի իրականացնել։ Եթե հաջողվի, դա նաեւ նոր աշխատատեղեր է։ Իսկ կան ֆինանսներ։ Ֆինանսները դեռ ինքնաֆինանսավորումը, այսինքն աշխատում եմ ինքս եւ այսպես ասած փող եմ պահում, այսինքն խնայողությունների շնորհիվ։ Այո, կարծում եք կստացվի, Դիանա։ Շատ եմ ցանկանում, որ ստացվի, կարծում եմ այո կստացվի։ Իսկ ինչու հատկապես այս ոլորտում։ Որովհետեւ ես ինքս սիրում եմ գեղեցիկ լինել, առողջ տեսք ունենալ, բայց երբ որ դուրս ես գալիս դուրս եւ տենում ես չխնանված կանանց, այնպիսի տպավորություն է, որ նրանք դժգոհ են կյանքից կամ բախտավոր չեն։ Չեմ ուզում, որպեսզի մեր Արցախում չէ, որ մենք հաղթական ենք, պետք է լինեն բոլորը խնանված, գեղեցիկ եւ երջանիկ։ Նրանց ընկճված տեսքը շատ է ինձ մտահոգում եւ չեմ ուզում, որպեսզի լինեն այդպիսի կանայք։ Իսկ այս դասընթացները գործնականորեն ինչ-որ բանի կհասցնեն ձեր ծրագրերը, ձեր մտորումները։ Արտակը անկեղծ սկսել է զրոյից, ես անգամ չէի մտածում, որ կարող է ինչ-որ միտեղ ես հայտնեմ իմ այդ ցանկությունը, ուղղակի մեջ պահում էի, ստացվի չէ, բայց հիմա արդեն նպատակա դարձել, որ պիտի անեմ, որովհետև այս 3 ամիսների աշխատանքը զուր չէ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի փետրվարի 1-ի թողարկումը։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կանփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Էմիլիո Սեգրեն, իտալա-ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյա մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Սըր Սթենլի Մեթյուզը, անգլիացի հայտնի ֆուտբոլիստ, Վլադիմիր Փիրումովը, ռադիոէլեկտրոնիկայի ոլորտի նշանավոր գիտնական ակադեմիկոս, Բորիս Յելցինը, Ռուսաստանի Դաշնության առաջին նախագահը, Եկատերինա Մաքսիմովան, բալետի խորհրդային և ռուս հայտնի պարուհի, Լիզա Մարի Պրեսլին, ամերիկացի դերասանուհի Էլվիս Պրեսլիի դուստրը, Գաբրիել Բատիստուտան, արգենտինացի հայտնի ֆուտբոլիստ։ Այս բեմ մումի մույս էր մենք նամրում պատահական մենք հանդիպեցինք, մի անգամից քեզ հավանեցինք, դենց օգնիր ասա ինչպես, սիրտըդ շահեմ քեզ ընդ միշտ ինձ մոտ պահեմ, ու չլինի թե դու եմ ինձպես, սիրահարված ես բայց չգիտես. Yeah.